एक बहुत गहरी मार्मिक बात है, साधकों के लिए बहुत बड़ी भारी काम की बात है। ये तो अपने उद्धार की बात, कल्याण की बात, अपने मुक्ति की बात जो कहते हैं, ये एक बात मार्मिक है। वो है मार्मिक ये है कि हम लोगों ने ये मान रखा है कि ये संसारी हम फंसे हुए हैं, इससे निकलना है, ये फंसावट से निकलना है, इसका निषेध करना है, इसको हटाना है, बड़ा कठिन है, ऐसा मान रखा है। ये स्वाभाविक है, इनको हटा करके उसको नई बात करनी है जिससे मुक्ति हो जाएगी। बात ये नहीं है, जो मुक्ति बात है वो सहजावस्था है। सहजावस्था का तात्पर्य वो है, ये बंद आगंतुक है। जैसे कोई आदमी होता है, उसके बीमारी आ जाए तो बीमारी आने वाली होती है, बीमारी है नहीं, इसका तो निरोग था, बीमारी आई है। इस तरह से ये बंधन आया हुआ है, बंधन है नहीं, है निरोगता। मानो जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा हमारे को प्राप्त है, और संसार की पूरी निवृत्ति है। ये है ऐसी चीज, ये हमारी कृतिसाध्य नहीं है, उद्योग से इसको पैदा करेंगे ये बात नहीं है, ये वास्तविक बात है, सच्ची है ये बात। क्यों परमात्मा है, संसार नहीं है, ये तो बात आपने सुनी होगा। तो संसार तो उत्पन्न नष्ट होने वाला है, ये नहीं था नहीं रहेगा, संसार में नहीं ही सत्य है, परमात्मा है ही सत्य है। तो है सत्य, वो पहले से ही है, अब भी है, अगर ही रहेगा सदा रहेगा। और ये असत्य है, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, फिर कभी रहेगा ही नहीं, ये तो रहे ही नहीं। इस वास्ते नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, वेदांत में आता है, मन नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त को निवृत्त करना है। इस बात को ध्यान से आप लोग सुने, कृपा करें। मानो जिस संसार से अपने मुक्ति पाना है, वो संसार से हमारी मुक्ति स्वतः है, हमारे संसार निरंतर हट रहा है, ये बात प्रत्यक्ष है। आप जितने प्रेमी भाई संबंधी बैठे हैं, इनके जितनी उम्र आई है उतनी घट गई है। वहम तो ये है कि आज बस गांठ है, हमारी इतनी उम्र इतने में जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, इतने मर गए। जितनी उम्र हमारी है, उस उम्र में से जितने दिन हमारे आए हैं उतने दिन हम मर गए। उतनी उम्र कम हो गई कि नहीं, आप हर एक बजाय किसी की शंका तो पूछो। हमारे को 25 वर्ष आया, तो जितने वर्ष जीने उन 25 वर्ष खत्म हो गए। जैसे मेरे 90 वर्ष ऊपर आया, तो 90 वर्ष खत्म हो गए जीवन में से, अब बाकी कितने इसका पता नहीं है। जिसका 10 वर्ष आया तो 100 वर्ष का तो 90 वर्ष रहे, 80 वर्ष का तो 70 वर्ष के रहे। मानो जितने वर्ष आए हैं उतने कम हो गए, जीने में से कम हो गए, तो अब बाकी कितना रहे इसका पता नहीं, परंतु इतने आ गए, इतना हो गया, इतना तो पक्की बात है। तो जब नष्ट हो रहा है स्वतः, तो सबकी सब नष्ट होगी, ये तो ये कोई रहेगी थोड़ी। जैसे उम्र नष्ट हो गई इतनी हो गई, और बाकी भी हो ही जाएगी, बिना परिश्रम के, बिना उद्योग के, बिना किए स्वतः नष्ट हो जाएगी उम्र। ऐसे संसार की उम्र नष्ट हो रही है, जिस संसार को त्यागना है वो तो नाश हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो सदा है, वो कभी नाश हुआ नहीं, कभी नाश होगा नहीं, कभी नाश हो सकता नहीं, नाश है नहीं, वो अविनाशी है, वो है जो का त्यों है और ये जा रहा है, तो है जो का त्यों है, उस है जो का त्यों को ही प्राप्त करना है, नया निर्माण नहीं करना है उसका, और ये नष्ट होगा इससे अलग होना है। तो दोनों बातें स्वतः सिद्ध है। इन दोनों का नाम योग का है गीता में, दुख संयोग वियोग योग संहितम असमतम योग उच्चते। ये दुख के संयोग का वियोग है वो योग है। तो संसार का सदा वियोग इसको योग कहते हैं, और परमात्मा जो समता है उसको योग कहते हैं समता को। तो ये वियोग हो रहा है वो स्वतः है, और संसार का वियोग तो स्वतः हो रहा है, तो इसका नाश तो हो ही रहा है, और वो है ही, वो प्राप्त है ही। इसमें कोई परिश्रम करना पड़े संसार के मिटाने का कर पड़ेगा। आज तक उम्र गई उसमें आपने कोई परिश्रम किया उम्र मिटाने का? क्या आप भी मिटाने की उम्र परिश्रम करना पड़ेगा और परमात्मा को लड़ना पड़ेगा? परमात्मा तो सब में स्वतः है और संसार निरंतर जा रहा है, तो इसको नाश होते जिसको छोड़ना उसका नाश हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना वो निरंतर प्राप्त है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, बोलो कोई शंका हो। तुम्हें ये चीज मानने से होगी या भजन साधन का अभ्यास करेंगे तब ये बात समझ में? नहीं नहीं, आप बात है, आप मान लो आज, मान लो आज हो जाए, आज अभी मान लो अभी हो जाए। अभ्यास करना मतलब अभ्यास करो, आपकी भावना अभ्यास करने की तो अभ्यास करो, आपकी मानने की तो मान लो, जानना चाहो तो जान लो, तीनों बातें हैं। अभ्यास नहीं होता ये जानने और मानने की बात है। जानने की तो जान लो, ये प्रत्यक्ष है कि आपको अपनी उम्र खत्म करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ा क्या, कुछ मेहनत करनी पड़ी क्या? आज दिन जो उम्र सब बीत गई इसमें कुछ उद्योग करना पड़ा आपको, कुछ परिश्रम करना पड़ा? सब इस ये नमूना है आपका, इस मात्र अनंत ब्रह्मांड का नमूना है। तो अनंत ब्रह्मांड नाश हो रहे हैं, अभाव हो रहा है, और परमात्मा का भाव रूप स्थित है। अब इसके आप में कि बड़ा मुश्किल है तो मुश्किल है, अभ्यास है तो अभ्यास है, अब जानना है तो जानना है, मानना है तो मानना है। बात वस्तु स्थिति यह है कि जिससे निवृत्त होना है वो आपसे आप निवृत्त हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित्य नित्य प्राप्त है। सच्ची बात है, वस्तु स्थिति यह है, ये विश्वास करो आप, बात ये सच्ची बात है। ये प्राप्त करना है वो आप प्राप्त है उसको। देखो प्रत्यक्ष बता रहे, आप सब बैठे जिसमें किसी को पूछा तू है तो उसमें संदेह मैं हूँ, इसमें संदेह है क्या? तो इसका सत्ता मौजूद है ना, और ये मनुष्य में क्या कुत्ते में है? कुत्ता होता है वो भी कुत्ता थे, कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया, तो मैं हूँ और यहाँ पर ये हूँ जो सत्ता है आप मौजूद है। ये इसी सत्ता को प्राप्त आत्मज्ञान कहते हैं, इस सत्ता को विश्वास कर लिया सृष्टि हो गया इसको आत्मज्ञान कहते हैं। मानो सत्ता पकड़ के सत्ता मिटी नहीं कभी, पशु पक्षी की वृक्षों भी नहीं मिटी सत्ता, अपने जो होनापन है वो मिटा नहीं कभी, मिटेगा नहीं कभी, मिट सकता नहीं कभी, वो मौजूद है और शरीर टिकता नहीं, टिका नहीं, टिक सकेगा नहीं, ये मिटी रहा है निरंतर। अपने मिटते हुए को मेरा शरीर यू करो, आपने पकड़ रखा है, आपने उसको पकड़ रखा है, ये तो मिट गया है। अरे परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, भगवान कितने हुए दूर होंगे, कैसे ही होगा कैसे होगा? अरे दूर नहीं, बहुत नजदीक है। तो आत्मज्ञान तो सीधी बात है, ये अपना आपका ज्ञान है, संसार का ज्ञान आपका अंग थोड़ी है। स्थूल सही है क्या? स्थूल सही, स्थूल सही, काल सही, ये नष्ट हो रहे, इसे असंगता का अनुभव करना है। स्थूल शरीर की प्रिया और पदार्थ है, स्थूल शरीर में क्रिया होती है, कर्मों से भी आप असंग है, पदार्थों से भी असंग है, तो स्थूल शरीर से असंग हो गए। और चिंतन होता है, चिंतन मिटता है, चिंतन आता है, तो चिंतन है, विचार है, ये सूक्ष्म शरीर है, तो चिंतन भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो सूक्ष्म शरीर के संबंध आपसे विच्छेद है। और कारण शरीर नींद है, गहरा गहरी नींद है, बेचैत है, बेहोशी है, स्थिरता है, समाधि हुई तो स्थिरता है, क्लोरोफॉर्म सो गया तो स्थिरता हुई, मूर्छा भी स्थिरता, ये कारण शरीर है, समाधियां जीती कारण शरीर है, समाधियां समाधियों से अतीत तत्व है, समाधि में तत्व नहीं है, समाधि कारण शरीर की है। तो ये समाधि मिटती, समाधि मिटती, चिंतन मिटता है, क्रिया भी मिटती है, जो तो मिटे हुए सब मिटने वाले है, सभी ये सब मिटने वाले, अरे आप रहने वाले हो, आपके सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, तो जागृत में आपका संबंध नहीं, सुषुप्ति में संबंध नहीं, जागृत में संबंध नहीं है, ना उत्पत्ति से संबंध है, ना स्थिति से, ना प्रलय से है, कि आप तो रहते हैं, ना उत्पत्ति होती है, ना स्थिति होती है, ना प्रलय होता है आपका, आपके सामने उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, तो ये सब तो आपके सामने हो रहा है, जो मिट रहा है, अरे आप है जो मुझ में रहते हैं, तो आप है जो ही प्राप्त करना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। संसार के संबंध बना बंद, संसार से छूटे मुक्ति, तो संसार से छूटे हुए हो, संसार साथ रहते ही नहीं, शरीर साथ रहते ही नहीं, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, आपके निजानंद स्वतः सिद्ध है। अब शरीर के साथ रहते हुए ये सुनते हो, साथ रहते हुए सुनना चाहते हो, कैसे समझोगे? मन बुद्धि इंद्रियों को साथ रख करके समझना चाहते हो, जैसे छोड़ो तो बात समझ में आ जाए बात, ये तो आपके है नहीं, ये तो है प्रकृति का सब, ये आपका नहीं है, इससे अतीत होना, तो उसे अतीत तो है आप, अगर परमात्मा के स्वरूप में आप सिद्ध है, जब सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, तो आप जिस दिन उस परमात्मा नहीं है क्या? आप जब परमात्मा है तो परमात्मा को मिले हुए हो आप, और संसार से बिछड़े हुए हो, तो बिछड़ रहे हरदम संसार बिछड़ रहा है, आपसे अलग हो रहा है, अब अलग हो रहा है, उनको सच्चा मान लिया आपने। तीन बात करी इसमें, एक तो संसार को सत्ता दे दी, एक इसको महत्ता दे दी, रुपया बड़े भारी है, शरीर बड़े भारी है, चीजें महत्ता दे दी, एक संबंध जोड़ लिया अपना, ना तो इसमें सत्ता है, ना महत्ता है, ना संबंध है आपका, आपने संबंध जोड़ लिया, आप संबंध तोड़ दो टूट जाएगा, अरे घर वालों का संबंध साधु छूट गया, घर वाले सब मर गए, असली विचार से जो साधु हुआ है, उस बार घर वाला 12 वर्ष भी संबंध नहीं आओ, तो कभी मन में नहीं आती है वे कब कैसे हैं, ये संतों को पूछ दो, जो साधु बन गए उनको पूछ दो, घर वाले जीते हैं मर गए, कोई समाचार है, कोई पत्र है, मेरे को पूछो तो मेरे को कागज है, पत्र है, तार है, चिट्ठी नाप है, आज भी नहीं समाचार है, मर गए हुए, हम मर गए उनके लिए, वो मर गए हमारे लिए, तो छूट तो हरेक रहा है, ये छूटे गए नमूना देख लो, ये तो छूट गए सभी, छूटे हुए है, क्योंकि संसार तो छूट रहा है, बिल्कुल आपके साथ जा रहा है, और परमात्मा है मौजूद, अब उपलब्ध है, तो नित्य प्राप्त हो तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, वो विचार के द्वारा हो जाओ, विवेक के द्वारा हो जाओ, भक्ति के द्वारा हो जाओ, कर्मयोग के द्वारा हो जाओ, कर्मयोग अलग आ जाए, आप अलग हो जाएंगे, ज्ञान योग विचार के द्वारा आप अलग हो जाएंगे, प्रकृति को सौंप दिया, भक्ति योग द्वारा भगवान को सौंप दिया, अलग हो गए, सीधी बात है, सच्ची बात है, ये सिद्धांत की बात है पक्की। अब इसमें आपका हिम्मत जितनी आपका ठीक हो जाएगा, अब मोह में फंसे हुए ना ग्रस्त को छोड़ सकते, ना रुपया छोड़ सकते, ना स्त्री को छोड़ सकते, ना छोड़ नहीं सकते, फंसोगा फिर मरो, बुधावन मरो, पुनर्विचरण पुनर्विमरणम कारण गुण संकोष सदस्यों ने जन्म छू, तो संग सर असंग, असंगो ही एव अयम पुरुष, उपनिषद वाक्य है, ये पुरुष असंग है, अब संग आपने कर लिया तो आपका संग भोगो, आप संग छोड़ दो तो असंग तो सत्य हो जाएगी, असंग आपका स्वरूप है, संग आपका स्वरूप वही है, कारण गुण संगोष सदस्य गुणों का संग है, यहाँ पर असंग है, असंग तो स्वतः सिद्ध है, इसका नाश विनाश स्वतः सिद्ध है, असंग होने परमात्मा तत्व तो सब परिपूर्ण है, वो स्वतः सिद्ध है, कोई भी आप में से ऐसा कह सकता है परमात्मा व्यापक नहीं है, आप में कोई कह सकता है क्या? आप ऐसा कहते हो हमें पता नहीं, ये तो कह सकते हो, मन स्वरूप व्यापक नहीं है ऐसा कह सकते हो आप? शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तो थोड़ी बात है, तो फिर समान रीति परमात्मा व्याप्त उसी की तो प्राप्ति करनी है, कोई नया लाना है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना उसी की प्राप्ति करनी है, और करनी है क्या? वो तो है, अब नहीं है उनको है मान लिया, इसमें है दिखता नहीं, है बंद हो गया। नहीं को है मानने से है दिखना बंद हो गया, बदल को मान लेने से सूझ गाट आ गई। सूझ को बढ़ाया करे, सूझ गाट आ जाए सूझ कहीं नहीं दिखेगा। बदल तो आया अपने आंख के आडा, बदल गया कहते सूझ गाट आ गया, कहते सूर ढक गया, सूर ढक गया, आप क्या ढक गई, सूर्य ढक गया, तो आप वहां से सूर ढक गया, सूर दी कहीं नहीं, सूर ढक गया, सूर ढक गया, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, वो ढक गया एक पाते की सूर चूहे से कितना टुकड़ा एक साबुन का जो सूर ढक गया, ढका तो बस किसी को नहीं, कभी नहीं दिखना चाहिए, किसी जगह नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपने अज्ञान से संसार सत्ता मान लिया तो आप इन्हें ढक गया, वो ढकता है ही नहीं, वो तो बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंत से भूतानाम अधर्म सर्वे सूक्ष्म तद्विधिम दूर स्तंभ शांति के नजीक दूर जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में उत्पत्ति में स्थिति में प्रलय में संहार में संस्कृति में सब जगह है, जो मुझे है जो विराजमान है जो हमारा प्राप्त है सदैव। अब अप्राप्त को प्राप्त मान लिया जो एक क्षण भी नहीं टिकता, ऐसे संसार को शरीर को आप है मान लिया, तो ये है कि मान्यता ही बंद कर दी, वही आप बंद रहे और बंद कोई नहीं है। नहीं को है मान लिया, ये तो प्रत्यक्ष बात है कि जितनी उम्र आ गई उतनी उम्र घट गई कि नहीं, उतने मर गए कि नहीं, इस वास्ते नित्य निरंतर है उसी को प्राप्त करना है, और नित्य निरंतर जा रहा है नष्ट हो रहा है उससे विमुख होना है, उसी पेपर को कर देनी है, उसको महत्व नहीं देना है, उसको सत्ता नहीं देनी है, ये आपकी टीवी सत्ता आपको बंद करती है, सत्ता देने की महत्व देनी उसको तो काम ठीक हो जाएगा। रुपया बड़ी भारी चीज है, मन बड़ी भारी चीज है, आदर बड़ी भारी चीज है, निंदा बड़ी खराब है, आदर बड़ा अच्छा है, प्रशंसा बड़ी अच्छी है, कोई अच्छी मंडी है क्या, है क्या बात है, कोई निंदा है कोई प्रशंसा है, कोई सुख है दुख है, तो अब बैठा है सुख आता है दुख आता है, कभी सुख आता है दुख आता है, भाई दुख आता है भाई सुख आता है, ये तो हरदम बह रहा है कहा है, तो आपने माना है ही नहीं, तो जो नष्ट हो रहा है उसे विमुख होना है, जो मौजूद है उसे सन्मुख होना है, इतनी तो बात है, उसे हिम्मत कर दो तो जल्दी हो जाए, नहीं तो कुछ देर यही लगेगी, बात तो है जो रहेगी, और आप नहीं सोचोगे तो हजारों ब्रह्मा होकर बीत जाते हो कि आपकी मुक्ति होने वाली है नहीं, क्यों पकड़ा उस बंधन को पकड़ा, जन्म मरो जन्म गए फिर मर जाओ, मरने बाद फिर जन्म जन्म के बाद फिर मरो, अब गोल चक्र है ये कैसे अंत आवे इसका। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, संसार का संबंध हमारा विच्छेद होता है, संसार में अगर आप देखो तो इसका अभाव ही मुख्य है कि नहीं, इतने सही बैठे आज से 100 वर्ष पहले ये सही थे क्या, 100 वर्ष के बाद रहेंगे क्या, आज से 100 वर्ष बाद रहेंगे, 100 वर्ष पहले थे और आपके जन्म से पहले था नहीं, जन्म होने के बाद हुआ तो वो तो हो गया नहीं है, आप क्षमा करना बुरा मत मानना, ये जन्म के बाद आप मर गए, कितने समय आपको आए हैं वो जरा कड़वा शब्द है पर सच्ची बात है, नहीं सच्ची नहीं हो तो बताओ, उतना तो समुद्र संबंध छूट गया शरीर से, जितने वर्ष आ गए उतने संबंध छूट गया, ब्रह्म छूट जाएगा, ये पकड़ रह ही नहीं सकता, आपने पकड़ रखा है, आप राजी हो रहे पकड़ा माना है आपने, संसार पकड़ा रहे थे, संसार मिला नहीं किसी को, मिलेगा नहीं कभी किसी को भी, मिले ही नहीं बेचारे, ये तो भागता है जोर जो नष्ट नाश की तरफ, इसको भक्त कहाँ मिलने के लिए, संसार को मिलने के लिए भक्त कहाँ है, ये तो अपनी धुन में भाग में धुन में लगा है, गंगा जी ठहरने के लिए भक्त नहीं, गंगा जी धुन में लगी बहने में, ऐसे संसार नाश में नाश की धुन में लगा, अपनी नाश में निरंतर नाश हो रहा है, आपको कब मिले बताओ, भक्त है इसको मिलने के लिए, ठहरने के लिए संसार को भक्त है, एक क्षण भी आपके साथ ठहरे आपने मान लिया मैं तो भाई जैसा पहले वाला ही हूँ, 10 वर्ष आ गया, 50 वर्ष हमारा 50 वर्ष आ गया सा आगे खत्म हो गए। पता बस हूँ इतना हूँ हूँ का बेरा है, बेरा एक सेकंड में बिता नहीं है, नाश पर जाता हुआ एक क्षण भी ठहरा नहीं है, हरदम ही जा रहा है। अरे कहते मैं तो हूँ गंगा जी कहते हाँ कल की जगह ही है सर बह रहा है, कल की जगह है और बह रहा है, जब सोचो बह रहा है तो कल से कैसे है, कल की जगह ही बह रहा है तो बह रहा है तो वो जो है नहीं वहां पर बह गया, इस बार सही है तो बह गए। बचपन में हो तो बताओ आप गए तो बैठे हो, एक भाई बताओ बचपन का आपका, ये बचपन बह रहा, ये बचपन का सही रहा, ये बचपन किया तो बचपन के नहीं रहे तो ये रहेगी, ये तो बहता है हरदम ही बहता है हरदम ही, तो बहते अलग होना है रहते में रहना है, रहते सुरता है निर्दता न्यारा हो निर्दता है, रहते सुरता है रहते सुरता है निस्तत्व, वो निस्तत्व है रहता है रहने वाला रहते सुरता है निस्तत्व, न्यारा हो निर्खंदा है, न्यारा हो जाओ आप बैठे से तो ज्ञान हो जाएगा, निर्खंदा निर्खलोगे नहीं तो रहते सुवृत्ति होने पर उसका बोध हो जाएगा। इस वास्ते नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, नित्य प्राप्त प्राप्त करना, ये बात पक्की है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 9 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम।